Thank you. Yo, संबोधन हो सर्वसन Let me تو بدنده تفاوت نکنه، من بیدل من بیدل به زمین و به زمان میخنده. دلان بودم که ندر با دیگه خواب ما دلان Oh,